بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Evet, birinci nevi bitirdik. Yedi nevi vardı. Bu yedi neviden birincisi misal fiiliydi. Misal fiili bitirdik. Peki. Ennev'u es-sani. Ennev'u nevi, öyle nevi ki. Es-sani, ikinci nevi. Neyden? Minel enva'i seb'ati, değil mi? Arkada geçti. Yedi nev'iden. Mu'tel yedi nevidir dedi. Yedi neviden ikinci nevi nedir? El mu'tellul ayni, aynel fiili illetli olan. Yani ve huve ma yekunu aynu fi'lihi harfa illeti. Aynel fiili illet harfi olan. İster vav olsun, ister ya olsun fark etmez. Aynel fiili illet harfi olan fiil. Ve yuqalu lehu, ve yuqalu denilir lehu, yani lil mu'tellil ayni, ve aynel fiil illetli olana denilir el ecvefu, ecvef de deniliyor. Evet, niye ecvef deniyor? Li huluvvi ma huve kel cevfi lehu minas sıhhati. Li huluvvi ma, o şey hali ki hüve o kel cevfi. Cevf, karın gibidir yani. Cevf gibidir. Lehu, o aynel fiil illetli olan için karın gibi olan, orta hükmünde olan. Yani ortasındaki o aynel fiili, o cevf gibidir. O hali olduğu için neydi? Minas sıhhati. Sıhhattan hali olduğu için. Ne demek sıhhattan hali? Yani sahih harfte değişiklik olmaz. Ama onda değişiklik oluyor. İhlal oluyor mesela. Kale. Asluhu kavale. Kulibetil vavu elifen. Litaharrukiha. Venfitahi ma kableha. Ma kabli meftuh. Kendisi de harekeli olduğu için o vav ne yapıldı? Ve tagayyurat. Vav kalktı. Yönü ne geldi? Elif geldi. Onun cevf hükmünde olan, yani cevf hükmünde, karın hükmünde olan ortasındaki o harf, o harf tegayyurattan salim değildir. Yani değişikliğe uğramaktan kurtulmuş değildir. O ne yapılıyor? Değiştiriliyor. İler yapılıyor. İler yapılıyor. Böyle yerine göre hasfediliyor. Kul. Aslında ukbul. Aynül fiil olan vav. Kul. Hasfedilmiş. Değil mi? Hazfe uğramış. Yakulu yakvulu. Vav'un hareketini verdik kafayı. Yekublu, yekulu. Bak sakin kılınmış hareket iken. Sakin kılınmış. Daha ne denilir? Ve zü's-selâse. Ve yuqalu lehu yani. Yine o aynel fiil illetli olan fiile denir. Zü's-selâse. Üç sahibi. Zü's-selâse. Zü sahip deme. Zü's-selâseti. Üçün sahibi. Üç. Üçlü. Değil mi? Üç sahibi deniyor. Üç harf sahibi yani. Ecvef dendiği gibi zü's-selâset deniyor. Niye? Likevni mâdîhi likevni mâdîl mu'tellil ayni yani o aynel fiil illetli olan fiilin mazisi olduğu için alâ selâseti ahrafin. Üç harfli oluyor. Üç harfli olduğu için. Ne vakitte? İzâ ehberte. İzâ ahberte, vakti ahberte. Yani sen haber verdiğin zaman, ente sen, an nefsike, kendine haber verdiğin zaman. Yani haberi kendine nispet ettiğinde, esnette, isnat ettiğin zaman da, el habere haberi, ila nefsike. Haberi kendine isnat ettiğin zaman üç harfli oluyor. Mesela ben dedim, kultu, kultu, ben sattım. Satan benim. Ben sattım. Bi'tü. Ben ölçtüm. Ben ölçtüm. Kiltü. Ben ölçtüm. Ondan sonra. Ben korktum. Hiftü. Hiftü, korktum. Korkan benim. Ben korudum. Suntü. Suntü. Ben korudum. Bu fiillere baktığın zaman kaç harflidir hocam? 3 harfli. Örnek verelim. Nahvu gultu ve bi'tu. Değil mi? Nahvu gultu, gultu gibi ve bi'tu, bi'tu gibi. Anlaşıldı. Tamam. Fel mücerradü. Şimdi anlatmaya başlıyoruz. Fel mücerradü, mücerrat fiil. Öyle mücerrat ki, es-sülâfiyyü. Yani, fel mu'tellül ayni, aynel fiil illetli olan, el mücerradü sülâfiyyü. Üç harfli. Kâle, kâle, sâne. Evet. Tuklebu kalbulunur aynuhu. Onun aynel fiili kalbulunur. Çevrilir. Nerede? Fil mâzî, fil mâzîde. Fil mâzî, efendim, fail için bina kılınmış, değil mi? Fil mâzî, mâzîde. Hangi mâzî? El mebni il fail. Fail için bina kılınan. Mâzîde kalbulunur. Neye? Elifen, elife kalbulunur. Mâzî, meçhulde mesela, elife kalbedilmiyor. Gîle. Ya'ya kalbediliyor bak. Gîle. Kîle. Sine. Mâzî malumda aynül fiili kalbolunuyor. Neye? Elifen elife. Kâle asluhu kavele. Kulübetil vâvu elifen li teharrukiha ve enfitâhi mâkıble. Kâle asluhu keyele. Kulübetil yâu elifen li teharrukiha ve enfitâhi mâkıble. Sevâ'ün kâne, vâven, sevâ'ün kâne, el-aynu yani, o aynel fiil ister olsun, vâven, vâv. Ev yâ'en, isterse de yâ olsun, ister vâv, ister yâ olsun, fark etmez. O ne yapıyor? Elife kalbediliyor. Niçin? Liteharrukihima, liteharrukihima. O vav ya harekeli oluyor. Yani liteharrukihima okursak ne oluyor? Liteharrukihima liteharrukil vavi vel yai. Değil mi? Liteharrukiha okursak o zaman liteharrukil ayn. Aynel fiil harekeli olduğu için. Venfitahi ma kablehuma. Venfitahi ma kablehuma. O ma kabilleri de o vav ve yani ma kabilleri ne olduğu için? Fetha. Nahvu sâne, sâne gibi daha ve ba'a, ba'a gibi. Sâne, efendim bu ne için? Vaviye örnek değil mi? Sâne. Sâne fil vavi, vavide. Sâne. Ve ba'a, ba'a da fil yâin. Evet. Vel aslı, bunların aslı nedir? Sâvene ve beya'a. Sâvene, beya'a. Kavele gibi. قلبت الواو والياء الفا دائما فيهما efendim ve infitahi ma kablehuma ma kabler meftuh olduğu için sana sana olmuş ondan sonra ba'a olmuş peki bize fe in ittasala bihi. Şimdi hükümlerini anlatmaya başlayacak. Fe in ittasala, eğer muttasıl olur, bitişirse bihi bil mâdil mücerret el mebniyi lil fa'il. Bu fa'il için bina kılınmış olan mazi mücerrete bitiştiği zamanda, ne bitiştiği zamanda? Damirul mütekellimi, mütekellim zamiri. Tü na, tü veyahut da na. Değil mi? Mutlak olarak mütekellim zamiri. Mutlak fiil mazide mütekellim zamiri nedir? Mütekellim vahde tü. Mütekellim ma'al gayr na. Tü ve na. Evet el muhatabi. Muhatap zamiri. Te tuma tum. Ti tuma tünne. Değil mi? Evet cem'il müennesi el gâibi. Cem'enes gâib. Cem'il müennesi el gâibe ti olacak o ya. Gâibe ti. Sizde nasıl hocam? Gaybet. Buradaki yok da Yani mühendis olacak değil mi? Öğretici mühendis. Okay. İkisine de gayb. Gaybeti olacak gaybeti. Heh, bunda gaybeti, tamam. Şimdi ne mi yapmış? Hayret. Peki. Nun. Kul ne? Kul ne? Cemmenes muhatabayı zaten söyledik o. Te, tuma, tüm, ti, tuma, tün. Peki bunlarda eğer ki fiili madi ecvefe mütekellim zamiri, muhatap zamiri veya cem mühennes zamiri bitiştiyse nukile naklonur. Nukile naklonur ne? Naklonlar nedir? Nukile naklonur feale, feale olan feale vezninde olan fiil madi nukle naklanır. Yani el fi'lül madi ellezî alâ vezni fe'ale meftuhul ayni. Aynül fiil fethalı olan o fiil madi naklanır. Minel vâviyyi vavlıdan sâne gâle. Bu nereye naklanır? İlâ fe'ule fe'uleye naklanır. Yani ilel fi'lül madi ellezî yekûne alâ vezni fevle. Fevle vezni. Savenne savunne. Savente savunte. Saventuma savuntuma. Fevle. Kavulne. Kavelne kavulne. Kavulte kavultuma. Kavultum. Kavul ti, kavul tuma, kavul tünne, kavul tü, kavul ne yapılır. Evet. Ve minel yâ'iyi, yağlı olan, yâ'i olan ecve fiildeki fe'ale, vezdindeki fiil mazen nakledilir. Nereye? İlâ fe'ile, fe'ileye. Yani ilâ vezni fe'ile. Fe'ile vezden nakledilir. Efendim yani meksur ile ayn yapılır aynen kesin. Niçin? Niçin böyle yapılıyor? Delaleten aleyhima. Delaleten delalet etsin için. Delaleten delalet. Yani liyedülle delalet etsin. Delalet etsin. Eddammu alel vavi. Vel kesru alel yai. Değil mi? Aleyhima alel vavi. Çünkü o vavveya ne yapılıyor? Hasf ediliyor. لِيَنَّ الْوَابِ وَالْيَاءَ يُحْذَفَانْ. Orada hasf edilecek. Ortadan kaldırılacak. Ha. Şimdi demek ki o fe'ule yapılacak, fe'ile yapılacak ki ha, o zamme ve kesre faal fiiline nakledilecek, verilecek ilaldan dolayı. Verildikten sonra قُلْنَ بِعْنَ olacak bak. Kulne bi'ne. O kulnenin zammesi sana diyor ki buradan hasfedilen vav'dır. Bi'nenin kesresi de diyor ki ha buradan hasfedilen ya'dır. Buna delalet etsin. Lennel mütevellide minel damme el vav. Çünkü zammeden doğan vav'dır. Ve minel kesreti el ya. Kesreden doğan ya'dır. Ve minel fethati el elifu el. Öyleyse damme vav'a. Kesre de yaya ne yapar? Delalet eder. Ve lem yeteğayyar. Ama tegayyür etmedi. Değişmedi. Ve lem yeteğayyar. Değişmedi. Veya ve lem yugayyar. Değiştirilmez yani. Ve lem yeteğayyar. Değişmedi aynı manada. Faule. Faule vezni. Değişmedi. Bi zammil ayn yani aynı fiili. Ve la fa'ile, fa'ile vezne değişmez. Allah haslı üzere kalır. Mesela örnek veriyorum. Dale asluhu davule. Dale yetul. Dale yetul tule. Tale asluhu davule, davule. Hafe asluhu havife, havife. Hâbe yehâbu heybeten, hâbe yehâbu heybeten. Asluhu heybe, heybe. Faule ve faile veznindeki değişmez. Değişmedi. Onlar yani bir yere nakil yapılmaz. İza kâna, izâ kâna oldukları zaman asliyeyn. Asıl olduğunu asliyeyni. Asliyeyni. Asliyeyni. Bunlar asıl oldukları zaman. Şimdi bu kayıt yani şey değildir, kaydı ihtirazı değildir, kaydı ittifakıdır yani. İzâkâne aslı yiyin. Şimdi zaten fe'ile, yani fe'ule fe'ile vezindeyse o vezindedir zaten yani bu. Değil mi? Yani o zaten başka bir yerden oraya nakledilmiş değil. Dolayısıyla bu kayıt bir kaydı ittifakı değildir, kaydı ihtirazı değil. Yani bir şeyden saklamak için. Asli olmadığı zaman böyle olur falan değil. Zaten eğer ki 5. baptansa faule vezindedir. 6. baptansa ve 4. baptansa o zaman faile vezindedir zaten. Tamam. Diyor ki liyenne leyse leha aslun ahar. Başka bir asılları yok bunlar. Olur ki başka bir asılları yok ki yungalani ileyi ona nakledilsinler. Başka bir asılları yok. Ve inne hâda فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَيْدٍ Bu bir kayıt değil ki يَحْتَرَزَ بِهِ Musannif bununla sakındı yani an şey. Başka bir şeyden sakınmış değil yani. Bunlar kendisiyle başka bir şeyden sakındığı yok Musannif bu kayıtla. بَلْ اَرَادَ بَلْ بِلَكِسْ اَرَادَ Musannif murad ediyor ki yani murad ediyor ki en yübeyyine beyan etsin, açıklamak istiyor Musannif ki اَنَّ فَعُلَ وَفَعِلَ فَعُلَ فَعِلَ vezinleri Asli yeydi. Bunlar aslidirler. La yugayyarani. Bunlar değiştirilmez. Yani. Bunlar aslı üzere kalırlar. Öyle ilal edilirler. Tamam. Evet. Aslı üzere kalırlar. Yani bunlar değiştirilmez. Bunların vezninde bir değişiklik yapılmaz. Yoksa şu an anlaşılmamalı yani. Bunların başka bir aslıları var da işte veya bir başka aslı yok. Öyle bir şey. Yani kayıt İhtirazi kayıt değildir yani. İttifakı kayıttır yani. Olanı beyandır yani. Olanı beyan. Olanı beyandır. Eksel durum olan budur. Onu beyandır yani. Yani bunlar değiştirilmez. Değişikliğe uğramaz. Mesela davul. Davul ne? Dul ne? Davulte, dulte. Davultuma, dultuma. Değil mi? Mesela Hâbe, heyibne, hibne. Heyibte, hibte. Heyibtüma, hibtüma. Heyibtüm, hibtüm. Tamam mı? Havifne, hifne. Havifte, hifte. Haviftüma, hiftüma. Yok. Anlaşıldı hocam. Evet. Peki. Yok, orası önemliydi. Peki. Ve nuklet nakl olundu. Ed-dammetu damme vel kesretu kesre. Ed-dammetu zamme yani minel vavi. Vavi olan da minel vavi. Vavdaki o damme. Vel kesretu kesre. O nerede? Minel ya. Ya'dan olan kesre. Şimdi bakalım. Ne dedik? Gavulne. Gavelne. İlâ bâbi fa'ule, fa'ule bâbına naklediyoruz. Kavulne. Tamam. Beya'ne. Nereye nakledeceğiz? Beya'ne. Beyi'ne. İlâ fa'ile, fa'ile naklediyoruz. Beyi'ne. Peki, bu damme ve kesre naklolunur. Nereye naklediyoruz? İlâ fa'i, fa'il fi'le nakledilir. Neden sonra? Yani ba'di hazfi hareketil fa. Fa'il fi'le hareketini hasbettikten sonra. Diyoruz ki takfif için fa'el fiilin hareketini hasbettik. Tamam. Hasbettik. Ondan sonra ne yaptık? Nukilet nakl olundu. Eddammetu damme. Evil kesretü. Kesre. İlel fâi ile fâil fi'il. Fâil fi'il nakl olundu. Ne oldu? Ulne. Bi'ne. İki sakin cem oldu. Değil mi? İki sakin cem oldu. Harekeyi mi asfettin hocam? Harfi mi? Hareki. Kavulne. Kafın fetasını hasbettik. Ha, verdik babın zammesini. Tamam. Kafa. Beya'ne. Beyi'ne. Ba'nın harekesini hasbettik. Verdik ya'nın kesesini ba'ya. Bi'ne. İki sakin cem oldu. İçtimal sakinin. Biri harfi sayı, diğeri illet harfi. Evet. Harfi sayı hasbedilmez. Değil mi? Harfi sayı, sayı harfi hasbedilmez. İllet harfini hasbettik. Kulne. Bi'ne. Bi'ne oldu. Peki. Ve hudifet, şimdi onu da söylüyor. Ve hudifet hasb olundu. El aynu, o aynel fiili, yani o el vav, evil ya. O vav ya hasb olundu. Niçin hasb olunuyor? Liltika, liltika-i sakineyni. Liltika-i sakin. İki sakin bir araya geldiği için. İki sakin bir araya gelmiş. Değil mi? Bir araya geldiğinde ne yapar? Hasbedir. İki sakin toplandığı zaman hasbedir. İster istemez hasbedir. Evet. Şimdi bunun ilalini biz maksutta gördük değil mi? Maksuta göre ilali neydi? Gulne. Aslında gavelne idi. Şimdi bir maksuta göre yapalım önce. Gulne. Aslında gavelne idi. Vav harfi illet müteharrik ma kabli meftuh vav elfe kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri ecbef vavından maklub olan elif, diğeri lam. Lam harfi sahiptir, hasbedilmez. Ecbef vavından maklub elfe hasbettik. Galne oldu. Hasbedilen vava delalet etmesi için kafın fethasına zammeye tebdil ettik. Kulne oldu. Bitti. Peki. Kilne. Aslında keyel ne idi? Ya harfi illet müteharrik ma kablu meftuh. Ya'yı elfe kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri lam. Diğeri ec ve fiyasından maklub olan elif. Lam harfi sahiptir. Hasbedilmez. Ec ve fiyasından maklub elifi hasbettik. Kel ne oldu? Hasfedilen ya'ya delalet etmesi için kafın fetasını kesreye tebdil ettik. Kirli oldu. Şimdi bu ne yapıyor? Sonunda nakil yapıyor. İzzi sahibi İzzüddin Zencani başında yapıyor nakli. Nasıl? Gavelle. Vavi olan fe'leyi fe'uleye naklederlermiş. Biz de naklettik. Gavul ne? Tehfif için kafın fetasını hasbedip vavın zammesine kafa verdi. Kulne. İki sakin cem oldu. Biri lam, diğeri ecbef vavu. Lam harfi sayıhtır, hasbedilmez. Ecbef vavunu hasbettik. Kulne. Dildo. Onu önce yaptığın için şimdi sana ondan kolay git. Bu Dildo. Daha kolay. Değil mi? Bak şimdi. Beya'ne. Ya'i olan fe'aleyi fe'aleye naklederler. Beya'ne. Ba'nın harekesini hasbettik, verdik ya'nın harekesini ba'ya, iki sakin toplandı. İki sakinin def'i için illet harfi ya'yı hasbettik, bi'ne. Değil mi? Havif ne? Han harekesini hasbettik, vav'ın kesesini verdik ha'ya, iki sakin cem oldu. Vav'dan harfi sahihten, harfi sahih hasbedilmez. Ecbef vav'ını hasbettik, hif ne? Heyib ne? Habe, habe, habe, habu, habe, tabde, hibne, asluhu, heyibne. H'nin harekesini takvim için hasbedip verdik illet harfi ya'nın harekesini h'ye, iki sakin cem oldu. İki sakinin def'e için illet harfini hasbettik, oldu sana hibne. Anlaşıldı hocam? Evet. Tamam, sıkıntı yok. İlerlerini anladık bunları. Peki. Fetegulu sen dersin. Ne dersin? Fetegulu sen dersin. Sane. Sane dersin. Müfret, müzekker, gayette. Sane. sahne dersin. Sahne asluhu savene. Kulibetil vavu elifen li teharrukiha ve enfitaimha. Sana fit tesniyeti. Tesniyede sahne. Sanu cemide. Sanet. Saneta sunne. İşte sunne. Buradaki ilal önemli değil mi? Sunne. Sunne asluhu savenne. Nukile naklolundu. Değil mi? Nukile nakle ila babi faule. Faule. Savunne. Savunne. Savunne. Savunne. Satın hareketini hasbettik. Verdik vavun zammesini sata. İki sakin cem oldu. Biri illet harfi, diğeri harfi sahih. İllet harfini hasbettik. Sunne oldu. Evet. Sunte. Suntuma suntum. Sunti. Suntuma suntuna. Suntu sunna. Ve tegulü sen dersin. Yani filyai. Yağlı olan da dersin. Ne dersin? Ba'a. Ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ne, değil mi? Bi'ne, ila ahirihi demiş. Sonuna kadar çek, bi'te, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunne, bi'tum, bi'ne. Şimdi bi'ne'yi yapalım. Bi'ne, beya'ne. نقل الى باب فعل بيعنا بان hareketini verdik yanın kesresini ba'ya iki sakin cem oldu iki sakini illet harfini hasfettik ortadan kaldırdık bi'ne peki ve iza beneyte bina ettiğin zamanda hu El-mâdiyel mücerrede. Bu fiil-i mâzi mücerredi bina ettiğin zaman, yaptığın zaman, kurduğun zaman da ne için bina ettiğini? Lil-mef'uli mef'ul için. Yani lil-mec'huli yani. Mec'hul için yaptığın zaman da keser-tel-fâ-e. Keser-te kesrelersin. Kesreli kılırsın. Kesreli kılarsın. Neyi? El-fâ-e. Fa'el fiilini kesreli kılarsın. Minel cemi'i. Hepsinde. İster aynül fiili meftuh. İster aynül fiili mezmum. İster aynül fiili meksur. İster aynül fiili vav. İster aynül fiili ya. Hiç fark etmez. Ne yaparsın? Kesin. Bak. Kale. Gile. Geç. Hafe. Hife. Geç. Sane. Sine. Ba'a, bi'a, dâle, dîle, hâbe, hîbe. Hepsini böyle. Tamam mı? Keserte, meksur kılarsın. Yani cealtehu meksuran. Cealte kılarsın. El fa'il fiilini meksuran. Yani fa'il fiilini meksur kılarsın. Minel cemi'i hepsinde. Minel cemi'i ne demek? Min meftuhi l-ayni ve madmumihi ve meksurihi vaviyen kânet evya. İster vavi olsun, ister yayı olsun, ister aynel fiili meftuh, isterse meksur, değil mi? Aynel fiili mesela vav, değil mi? Aynel fiili meftuh olana örnek ver. Sine, bi'a. Aynel fiili şeye örnek ver. Söyle, dîle. Tale, tavule, meçhul, dîle. Peki. Aynel fiil meksur olan örnek ver. Hife, hibe dersin. İster vavlu olsun, ister yağlı olsun fark etmez. Fetekulü sen dersin. Evet, fekulte demiş. Fetekulü dersin. Fekulte sen dersin. Yani cealtehu meksuran fekulte. Ve dersin, sine, sine dersin. Sine. Asluhu suvine. Suvine. Peki. Suvine. Suvine. Asluhu suvine. Fenugile hareketul vavi ila ma kablehu ba'de iskanihi. Yani suvine. Vavun satın zammesini hasfettik. verdik vavun kesresini sata. Sıv ne oldu? Kulibetil vavu ya en. Limada? Li'ennel vave sakine iza kâne ma kableha meksuran. Kulibetil vavu ya. Peki. Sine aslında suvine idi. Vav üzere kesre sakil. Vavdan önce sat üzere vamme sakil. Satın vammesini sakil görüp hasbettik, verdik vavun kesresini sata. İki sivne oldu. Vav sakin olsa, makablü meksur olsa ol vavı yaya kalbederlermiş. Biz de kalbettik. Sine oldu. Peki. Ve bi'a, bi'a dersin, bi'a. Peki, bunun ilali neyledir? Ve i'laluha, sıyneyi okudun mu? Sıyne ve i'laluhu ve i'lalu sıyne. Sıynenin ilali bin nakli vel kalbi. Nakil ve kalbiledir. Yani naklettik. Değil mi? Vavu. Evet, ondan sonra vel kalbi, kalbiledir. Peki. وَبِيْعَ بِيْعَ ise وَيْعْلَالُهُ bunun i'lali ise وَبِيْعَ بِيْعَ dersin yani فَقُلْتَ وَقُلْتَ بِيْعَ بِيْعَ dersin tamam وَهَذِهِ فِي الْيَاءِ yani bu yağlı olan da böyledir وَيْعْلَالُهُ bunun i'lali ise neyledir? بِالنَّقْلِ fakat sadece ve sadece nakilidir بِيْعَ أَصْلُهُ بُيْعَ Y üzere kesre sakil. Y üzere kesreyi sakil görüp Y'den önce ba üzere vamme. Sakil ba'nın vammesini sakil görüp ağır görüp hasbettik. Verdik ya'nın kesresini ba'ya naklettik. Ne oldu? Bi'a oldu. Ya sakin ma kabli meksur. Ya'yı harici. Lennel ya'yı sakinete izen kesere ma kableha türket ala haliha. Hali üzere terk ediliyor. Bırakıyor. Harf-i met oluyor yani. Değil mi? Bi'a oldu. Şimdi sıyna, sıyna, sıynu, sıynet, sıyneta, sınne, sunne. Tamam. İki veci caiz. Sinte, sintuma, sintum, sinti, sintuma, sintuna, sintu, sınne. Böyle. Bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bi'ne, bu'ne. Orada da öyle. Onu da tefrik için diyorlar yani. Malum ile meçhul arası tefrik olsun diye. Ona caiz görüyorlar. Aynı gelir diyenler de, malumda da bi'ne, meçhulde de bi'ne, aynı gelenler diyor ki takdiri ihtilaf yeterlidir. Lafzı ihtilaf yok orada. Bi'ne, bi'ne, malumda da meçhulde de. Bir tanesi beya'ne, öbürü büyü'ne. Takdiri farklıdır. Şimdi, takdiri sonra... farklı beraber lafzı farklı olsun diyenler bu'ne. Bu'ne. Bu'te, bu'tma, bu'tum, bu'ti, bu'tma, bu'tuna, bu'tu, bu'ne. Mesela işte kıyla kıyla kıylu, kıylet kıyleta, kıylne. Kıylne, kulne. Kulne diyenler diyor ki takdiri fark var orada. Kulne fil ma'lumi malumda kavelne. Kulne fil meçhuli uvilne. Lafzi farklı olsun diyenler gilne. Malumu kulne meçhulü gilne. Tamam. Bunda da göreceğim değil mi? Ve tekullu fil mudari. Orada kalalım he. Yeah.